І йому жаль зробилось такого товариства. Навіть Батуринський сотник і городничий були люди умні, чесні, з котрими не сором хліба солі з'їсти, але яка їх будучність. Він знав потуги царські і не вірив, щоб батуринці могли встоятись проти них. «Добрий посол», – сказав по хвилині задуми, – «добрий посол повертає туди, звідки його послали. Яку ж відповідь маю занести князеві? Таку, як чув, а саме, що воріт Батурина не відчинимо і царського війська не впустимо, бо гетьман не велів. З тим ви мене і відпускаєте, пане полковнику? З нічим іншим відпускати не можу, козацька честь і совість християнська не дозволяють. Ну, так тоді гаразд, піду. А жаль, великий жаль і вас, і городу того. Себе жаліє, не нас загуло кругом. Для нас краще смерть, ніж підле життя. Юдами не будемо, досить їх і без нас на Україні. Жаркович мовчав, боявся дратувати козаків. А як же мені вертатись? Спитав по хвилині. Так, як прийшов, відповів Чечель. На линві? Еге ж. А як не хочеш на линві, докинув Гамалія, то Кенюхзен може тобою набити гармату, полетиш прямо в обійми світлійшого. Жаркович нічого не відповів. Прощайте. До побачення. На суді. На суді історії, додав Кенюхзен. Чечель плеснув у долоні. Увійшов Чура. Зав'язати сотникові очі і вивезти за город. Коли за ним зачинилися двері, Кенюхзен сказав, терпіти не можу таких людей, стервом від них заносить. Поки їх, поти України немає. Але буде, напевно буде, потішив його Чечель. Покажімо, що буде. На мури, панове, навали. Кожний свого діла пильнуй. Поки Батурин, поти й нас. Згинемо, а не здамо його. Мали розходитись, як у квартиру увійшла Мотря. Невиспані очі, кілька днів гарячкової праці, тривожне дожидання витиснули сліди на її пригарному обличчі. Очі зробилися ще більші, уста пиленіли, здавалося, ціла вона говорить якимось великим бажанням. Приклонилися кочубеєвій доньці з пошаною, якої навіть її батькові не давали. «Пане полковнику», – сказала, звертаючись до Чечеля, «мій Чура помер від ран, які завдав йому Іван Ніс. Згинув, обороняючи не лише мене, але й Батурин, бо не з добрими намірами носився Ніс». «Вічна пам'ять молодому козакові», – відповів Чечель. «Жаль, що Господь не дав йому зажити більшої слави. Хочу поховати його з почестями козацькими». Чечель притакнув головою. «Заслужив собі на це. Чи дозволите пальбою попрощатись з ним?» Чечель звернувся до батуринського сотника. «Вибери десяток козаків, щоб відвезли домовину хлопці, щоб тричі стрелили із самопалів, як спускатимуть тіло до гробу». «Спасибі, пане полковнику. Дякую, Ламоті. Покійний нічого так не бажав, як козацької слави. Хлопчики бажають її. А мужчини такі, як оцей Жаркович, такі, що...» І Кенюхзен з погордою сплюнув. На обох берегах Сейму. Коли у московському таборі почули залпи, що тричі залунали над Батуринським кладовищем, віддаючи честь вірному і хороброму Чурі, табір затривожився. Москалі гадали, що обложенці починають пальбу на ті відділи, що посувалися понад Сейм, оточуючи Батурин. Царські полковники почали арештувати свої полки. Артилерія підкочувала гармати, офіцери з наказом вождя скакали на баских конях, гаркали бубни, сурміли труби. Обложенці, що лише тепер побачили всю ворожу силу, кінну, піхотну, гарматну, куди більше, ніж осталося всіх людей в Батурині, якщо загається гетьман зі шведами, то ледве чи можна буде відбити ту навалу. Город не був ще оточений з усіх боків. Поки москалі не перейшли Сейм, можна ще вийти з нього і пробувати щастя в чистому полі. «Кого немає відваги, – казав Чечель, – хай йде, такий народ тільки ослаблює витривалість і відпорність твердині. Краще хай буде менше завзятих, ніж багато астрахополохів». Почувши згоду вождя, деякі міщанські родини зі своїм небагатим добром висувалися з городу і подались у напрямі Борсни і Конотопу. Залишалися багатші, котрим жалібало маєтків, і ті, що не могли кинути город з-за дрібних дітей через недугу або тому, що уряд напускав. Крамарі і торговці зачинювали крами, магазини, крам ховали в погреби, тайники або зносили на замок, щоб зберегти його на всяк випадок. Що лише тепер, коли ворожа армія стала рештуватися і ставати у бойовім порядку, город ніби зрозумів усю вагу моменту. Міщанин чув, що приходить кінець його звичайному життю, і що зі спокійного громадянина треба йому перекинутись на бойову людину. Перехід для всякого важкий і не всякому бажаний, і не всякому бажаний любий. Московські полки двигнулися із місць і великими чотирикутниками наближалися до Сейму. Тут ставали у фронт, карні, мовчазливі, грізні, наїжені густими списами і фузіями з крем'яними замками, на котрі застромлено довгі тригранні штики багнети. Не було це давнє московське військо, зложене з людей охочих, з дворян, з боярських дітей та зі служивого народу, котре не вміло поводитись з пальним оружієм і в боях боронилося списами і бердишами, і то тупими, кладучи 3-4 свої голови за одну ворожу. Петрова армія складалася тепер головно з рекрутського табору, з тих рекрутів, котрих примусово доставляли тяглі двори, а котрих чужі інструктори вимуштрували на заграничний лад, а свої суворі кари привчили до послуху сліпого. Була це армія постійна, а служба в ній досмертна. Хто попав у камаші, не сподійся скинути її скоріше, аж станеш неспосібним носити фузію і махати списом. Люди, котрі лишили життя ген за собою, а перед собою, бачать тільки смерть свою або ворожу.